Kuna maziwa, na maziwa haya hayabadiliki katika ladha yake. Wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin, na katika hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna mvinyo ambayo ina ladha kwa wale ambao wanywao. Wa anharu min asalin musaffa, na kuna mito ya asali, asali iliyosafishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum fiha min kulli thamarat, na watajipatia watu wa pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala matunda ya namna mbalimbali. Wa maghfiratun min rabbih, na watapata maghfira ya mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna ashabal jannata alyawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Inna ashabal jannata alyawma fi shughulin fakihun, watu wa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo watakuwa na shughuli zingine tu. Hum wa azwajuhum, wao na wake zao. Ala al-ara'iki muttaki'un, watakuwa wameegemea katika viti vya fahari. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, na wakiwa ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watapewa matunda ya namna mbalimbali, bali watapewa kile ambacho watakuwa na kihitaji. Ibadallah, akiahidi Allah subhanahu wa ta'ala mambo mazuri aliyoandalia waja wake wema. Fa'an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at ولا خطر على القلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتك حديث القدس أعددت العباد الصالحين نموانا ليوجه قويمة ما لا عين رأت جنب أبال حقنا جيتش أبال ليكوانا ولا أذن سمعت ولا مسكيه هذا مسكيه كتكزوري كما حيشو ولا خطر على القلب بشر ولا هكونا موي وواتي ولا يكويسي كتو كما حيشو. كيش أكسيم عليه الصلاة والسلام اقرأوا إيشيتو سمين الكتاكة قولي الله سبحانه وتعالى أي آية الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين, nafsi haifahamu kile ambacho imeandaliwa kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaan bima kanu ya'malun, na haya ndio malipo kwa yale ambayo mkumkiyafanya katika ulimwengu. Ibadallah, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ina mengi mazuri. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin kadhalik wa zawwajnahum bi hurin 'ain يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. إن المتقين في مقام أمين ولهم شاء الله سبحانه وتعالى سكوه وتكون أمان كبوة كتك بيبوي الله سبحانه وتعالى في جنات وعيون katika pepo na mabustani. Yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin, watavichwa mavazi hariri nyepesi na hariri nzito nzito wakiwa nakabiliana. Na haya ndio walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja grasi ambayo ni kubwa kwa wale watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhuquna fiha al-maut ila almautata alula, hawataonja mauti wakiwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni raha daima, hakuna kufa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna kuzeeka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kile kitu ambacho kimekivaa hakichakai katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik wazawajnahum bihurin 'ain, na wakiwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndo hali. Na vile vile watawezeshwa wanawake wazuri wa peponi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema fadhla min rabbik, hizo zote hizo ni fadhila za mola wema Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika huwa alfawzul adhim, na huko ndo kufuzu kulokuwa kukubwa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, ayuha an-nas wa ibadallah, yaqulu rabbuna jalla fi 'ala ya 'ibadi la khawfun 'alaykum al-yawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin wadkhulu al-jannata antum azwajuhum tuhbarun tilka al-jannatu allati yurithumuha bima kanu ya'malun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun, enyi waja wangu siku hiyo hamtakuwa na hofu, wala antum tahzanun, wala hamtakuwa na shaka namna yoyote. Inna alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, wale ambao waliziamini aya zetu kisha wakanenekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana wakawa muslima, udkhulul jannata antum azwajuhum, ingieni peponi nyinyi na wake zenu, ingieni peponi nyinyi na wake zenu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja mavazi watakaovaa watu katika pepo yake, watapata bahariri nyepesi na zito nzito. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum, na nyinyi mtakaa katika hiyo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, tilka aljannatu allati yurithumuha bima kanu ya'malun, hiyo ndio pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliwarithisheni kwa yale ambayo mlikuwa kiafanya katika ulimwengu. Na hili ndio jambo la kuzingatiwa, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, haisemwi tu kisha mtu akaingia. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala yataka amal, mtu ajipinde katika ulimwengu wote kudumu katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lam yatikum mathalu alladhina khalu min qablihim masadhum alba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, jua hii pepo ambayo tunayezungumza hii, kuna watu walipata misukosuko, kuna watu walitaabika kwa ajili ya hii pepo, kisha wakaingizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna sil'ata Allahi aliya, fahamuni ndugu zangu, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali, yahitaji gharama, yahitaji watu kujipinda, yahitaji watu kujitolea kwa ajili ya mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Si bure ukaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakiwa ujipinde katika ibada, katika mambo ambayo yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tulikuwa katika siku ya kwanza Ramadhani, na hivi sasa tunaigawanya Ramadhani. Kipi ambacho umekifanya katika amali njema? Kipi ambacho umekifanya kwa ajili ya kumridhisha Allah, kuingiza katika pepo yake ile mambo mengi mazuri? Ibadallah, katika jambo ambalo ni kubwa kwa watu wa peponi ni kumwona mola wao Allah subhanahu wa ta'ala katika sura yake. Fa an Jarir ibn Abdullah al-Bajri radiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laylat al-Badr, فنظر الى القمر عليه الصلاه والسلام فقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر ولا تضامون في رؤيته. متفق عليه. انا سمع جرير ابن ابي الله البجلي رضي الله تعالى عنه قامت لكون متمه صلى الله عليه واله وسلم ليله البدر وسيف بدر عليه الصلاه والسلام akauangalia akaangalia mwezi umeangaza katika siku hiyo katika umbile lake lisilozibwa na mawingu. Faqala alayhi salatu wasalam, innakum satarawna rabbakum iyana, nyinyi siku hiyo mtamuona mola wenu, kama tarawna hadha alqamar, kama vile mnamuona mwezi ule, wala tudhamuna fi ruyatihi, wala hamtusangamana katika kumwona Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni raha iliyoje kwa watu watakaoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika neema zote za peponi, neema kubwa ni kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wa peponi watamwona Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni katika hao. Ibadallah, tunaigawanya Ramadhani, tunaigawanya Ramadhani, watu wasikate tamaa katika kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, watu waendelee kujipinda kufanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul Hasan al-Bashri rahimahu Allah ta'ala, ahsin fi ma baqi yughfar laka ma mada, innama al-a'malu bil khawatim. Ya bin Adam, ewe mwanadamu, ahsin fi ma baqi, fanya mema katika masiku yaliyobakia. Yughfar laka ma mada, Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe katika madhambi yako yaliyotangulia. Innama al-a'malu bil khawatim, hakika ya amali yazingatiwa mwisho wake. Watu wajipinde katika masiku yaliyobaki, pengine ndio muda wako wa mwisho kuishi katika ulimwengu. Baada ya hapo, pengine utaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pengine kwa ajili ya Ramadhani ukaridhiwa na kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika waja wake wema. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika watu wenye subra katika ibada zake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma nas'aluka al janna, Allahumma nas'aluka al janna, Allahumma nas'aluka al janna. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka rahmanur rahim, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya dhal jalal wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimi s-salah.